Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah muhtemelen konumuz namaz. Fakat namaz, fıkıh açısından namaz var tabi. Değişik anı namaz var. Bugün inşallah konumuz namazın hakikati, gerçeği. Namazın gerçeği nedir, hakikati? Allah Teala Mevlamız Celle Şanühü cenneti yarattığı zaman Mevlam emir veriyor cennete. Şöyle buyuruyor Mevlam buyuruyor. Ya cennet tekellemi. Ya cennet konuş. Tabi Allah indinde her varlık Allah muhatap oluyor, konuşur. Cennet şöyle buyurdu. Estağfirullah. Kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşiun. Üç sefer cennet bunu söyledi, okudu yani. Ayet-i kerime tabi bu. Mevla buyurdu ki Mevlamız cennete, ya cennet, kim namazını huşu ile kılarsa onu da sana vereceğim Mevla buyurdu. Namazı tabii kılmak farz. Farz-ı de herkese. Yani bir evde bir kişi kılması ile diğer namaz sakit olmuyor. Fakat bir de namazı huşu ile kılmak. Namazın içine girmek. Namazdan bir zevk, feyiz almak. Namazın ruhsal yönüne inebilmek namazda. İşte asıl mesele burada muhteremler. Önce inşallah ayetin anlamını vereyim inşallah. Bismillah. Kad eflehal müminun. Mevlamız buyuruyor. Kad efleha, kesinlikle, katiyetle felaha kavuştu. Yani cehennemden kurtuldu, sıratı geçti, cennete girdi. Yani girecek kesin. Kimler? El müminun, müminler, mümin, iman ede inananlar. Hangi müminler ama? Burada lam-ı tarif var, el mümininde. Buradaki lam-ı tarif de belirli mümin anlamına geliyor. Kimler bunlar? Ellezînehum fî salâtihim hâşiûn, Mevla buyuruyor. Bu ayet bunu müfessir olmuş oluyor. Mevlam buyuruyor. Namazını huşu ile kılanlar, onlar kesinlikle felaha kavuştular. O gözle bakabilir Mevlam buyuruyor. Nedir felaha kavuşmak? Demek ki cehennemden kurtulmak, oraya düşmemek, sıratı geçmek, cennete kavuşmak. Namazı huşu ile kılmak için namazın önemi nedir? Önce huşu ne? Ondan inşallah kısa bahsedelim. Huşu, haşyet kökeninden geliyor. Korku, titreşim anlamına geliyor. Yalnız korkunun da çeşitleri var. Bir azamet korkusu deniyor. Azamet korkusu. Allah'ın azametten korkma. Bir de havf-ül ikab. Allah'ın azabından korkma. Buradaki korku, Allah'ın azametini düşünme. Ki Allah Rabbül Alemin'dir. Ona kulluk edebilecek miyim acaba diye. Hazreti Ayşe Ademiz buyuruyor. Ben diyor Resulullah ile beraber evimizde sohbet ederken ezan-ı Muhammedi okununca Resulullah sanki beni görmezdi, ben onu sanki görmüyordum diyor. Neden ya Ayşe diyorlar? Namazın heybeti, azameti bizi kapsıyordu buyuruyor. Yani biraz sonra namaza kalkacağız. Allah huzurunda dikileceğiz. Kolay değil bu, böyle yapardık buyuruyor. Namaz tabi dinin direği muhteremler. Yani dinin direği, özü, aslı temeli namaz. Bu ne anlama geliyor? Allah korusun, namazı olmayanın dinde temeli yok, direği yok, özü yok demektir. Her ne kadar kafir denmese de namaz kılmayan kişiye, ama bu kişi dinin özünden, temelinden yoksundur. Bunun için namaz kılmayan kişi her kötülüğü yapabilir. Hatta toplumda bile namaz kılmayan kişiler haram günah işlerken onlara herkes normal, doğal bakar. Tamam, namaz kılmıyor bu, yapabilir. Ama beş vakitini kılan bir Müslüman günah işleyince hemen bunu toplum ayıplar bunu. Bak bak derler, namaz kılıyor bile bu işi yapıyor. Bakın muhtemelen. Yani toplum bile notunu veriyen böyle şey. Demek ki namazdan kopan kişi Allah korusun her kötülüğü yapabiliyor artık. Namazı güzel kılmak, huşuyla kılmak, namazdan bir tat, ruhsal zevk, feyiz almak. Tabii bunları biz alabilirsek eğer, o zaman namaz bize ağır zor gelmez. Namazın vaktini iple çekeriz. Namaz tekrar gelse diye. O kadar tat var namazda. Bunu tabii duyabilirsek tabii. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Mevlamız namazdan önce bizlere altı şart koşuyor bakınız. Yani kul öyle birdenbire namaza giremiyor birdenbire paldır küldür. Dünyayla meşgul, işinle meşgul ya da sabah uykusunda kişi hemen kalkıp da namaza giremiyor. Namazın bir altyapısı var. Namazın altı şartı var, ön şartları var namazın. Mevlam buyuruyor, kulum önce bunları yerine getir, sonra huzuruma dikil Mevlam buyuruyor. Nedir bunlar? Hepinizin tabi bildi ama inşallah bir özeteceğim bunları da. Birinci şartı namaz, ön şartı hadesten taharet. Hades, abdestsizlik hali demektir. Ondan temizlenme. Tabii gusül gerekiyorsa gusül alma, gusül gerekmiyorsa normal abdesti alma, su varsa, su yok ya da su var ama kişinin rahatsızlığı var, yarası var, beresi var, bir şey varsa o zaman temin yapma. Hadesten taharet. İşte bu hadesten taharet, abdest nedir? Miftahü salah buyuruyor Peygamber. Abdest, miftahü salah. Namazın anahtarı abdest. Abdesti alabilirsek, elhamdülillah anahtarı elimizde teslim aldık. Ne kaldı geriye? Artık kapıyı açmak kaldı. Yalnız tabii anahtarın dişe düzgün olması gerekiyor. Anahtarın dişleri düzgün değilse, açılmışsa döner içine boşu boşuna der böyle. Açmaz. Açmaz. Şimdi işte bizler böyle yapıyoruz bazılarımız. Abdestimizi güzel almıyor. Gelişi güzel. Çabuk çabuk yapıyoruz. Sonra namaza girince oluyor. Kalmıyoruz. Bir şey alamıyoruz namazda. Tam dişleri güzel diye namaz. Abdestimiz böyle işte. Dönüyor olduğu yerde böyle. Açamıyor kapıyı. Namaza giremiyoruz. İçine giremiyoruz namazın. İçine giremiyoruz. Abdestin dört tane farzı var. Dört tane farzı var. Yüz, el, baş mesleği, ayak yıkanması dört tane farzı var. Dört temel farz bunlar. Nedir bunlar? Bunlar dört büyük günah yıkanması anlamına geliyor. Bu dört ağza beden namına vekaleten bunlar yıkanıyorlar. Dört tane büyük günahın silinmesi anlamına geliyor. Abdestin sünnetleri var sonra. El yıkamak, ağza su vermek gibi. Bunlar da diğer günahların silinmesi anlamına geliyor. Yani kul, insan abdest aldığı zaman abdestin dökebileceği günah dökülüyor. Abdestin hangi abdest günahı dökebiliyorsa onlar dökülüyor. Onlar dökülüyor. Muhteremler şöyle bir dikkat buyurun bakın şöyle. İnsan abdest almadan önceki kendi durumuna baksın. Şöyle psikolojik olarak, ruhsal olarak insan durumuna baksın. Bir de kişi abdest alsın, sonra sen kendi durumuna baksın. Bak emin ol, arada çok ama çok fark göreceksiniz bakın böylece. Yani abdestin manevi çok büyük özelliği var. Yani kişiyi namaza yaklaştıran, kişiyi Allah huzuruna sokabilecek dinevi bir meratip, mertebe, katı abdest bir şeydir böylece. Yani abdestli durumu, uyuşukluk böyle miskini durumudur, abdestli durum böyle. Abdest o kadar önemi vardır, abdestin vardır. Neden? Çünkü günahların çoğunu döküyor abdest böyle. Onlar üzerinde ağır yük onlar. Onlar bizi sıkıyorlar böyle, daraltıyorlar bizi. İnsan bundan bir hafifliyor. Sonra namazın ikinci ön şartı, necasetten taharet. Necaset, necis, pis demektir. Hangi pislik ama? Dini açıdan pis olan maddelerden. Mesela bir insan mesleği icabı tamirci. Üstü gazlı, mazotlu, benzinli, şu yağlı olabilir. Ama bunlar dini açıdan necis değil bunlar. O şekilde iş yer namazını kılabilir kişi, kılabilir. Hangi şey necisse dini açıdan ondan temizlenme gerekiyor. Neler bunlar? Tabii çok kısa özetleyeyim. İnsanın bedenden çıkıp da abdesti bozan her şey necistir. İnsan bedenden çıkıp abdesti bozan. Mesela insanın bedene ter çıkıyor yazın. Abdesti bozmuyor, ter temizdir işte. Ölçü bu bak. Işte. Tabii hepimiz terliyoruz. Adeta su gibi oluyor bazen. Ama nedir? Bedenden çıkıyor, abdesti bozmadığı için ter temizdir. Abi insanın burnu mesela burun akıntısı normalde nezle olan kişinin burun akıntısı insanın mendile siler, cebine koyar. Bu da temizdir. Ama bedenden çıkıp abdesti bozan yani idrar gibi, diğer şeyler gibi, kan, irin, cirat gibi bunlar abdesti bozduğu için bunlar tabii necistir. Hatta bir insanın burnu kanasa, kişi burun kanını mendille silse, temizlese, onu cebine koysa, o mendilin cebindeyken namaz kılamaz. Kan iris olduğu için. Şimdi bu necasetten arınma, temizleme üç yerde olacak namazdan önce, üç yerde olacak. Biri, namaz kılacağımız mekanın temiz olması gerekiyor. İkincisi, üstümüzdeki ondaki elbiselerin temiz olması gerekiyor. Üçüncüsü, bedenimizin, derimizin de temiz olması gerekiyor. Namaz kılacağımız yerde necis madde varsa yine olmaz. Üstümüzde var, gerek cebimizde, gerekse pantolonda, cekette, gömlekte. Necis madde var, yine olmaz. Üçüncüsü, bedenimizde pislik varsa yine olmaz. Şimdi dışımızın temizliği demek ki üç bölüme ayrılıyor. Aslında bunların her birinin bir de manevi yönü var. İçimize bakan yönü var. İşte içimize de üç şeyin temiz olması gerekiyor aynı zamanda. Bu da gerekiyor. Biri kalbimizin temiz olması. İkincisi ruhumuzun temiz olması. Üçüncüsü de sır deniyor. Sırrımızın temiz olması gerekiyor. İnsanın beden makinesinde muhteremler çok ama çok cihazlar var. Ama bunları biz çalıştıramıyoruz böyle. Tam çalıştıramıyoruz bunları. Ancak peygamberler bunları tam çalıştırır. Ancak büyük veliler bunların çoğunu çalıştırıyorlar. İnsan bedeni en gelişmiş makinedir böyle. Ama tam çalıştıramıyoruz. Neye benziyor bu? Mesela günümüzde bir kişi yeni çıkan bir elektronik cihaz alıyor. En basit bir işte bilgisayardır, işte telefondur, saattir. Yani yeni gelişmiş, çok değişik kullanışı olan bir şey alıyor kişi. Şimdi diyor kişi yeni aldığı zamanlar daha bunun çok şeyleri var ama diyor hepsini daha bilemiyorum diye. Hatta bir hanım mesela, hanım dikiş makinesi alıyor. Ne diyor hanım? Bu diyor efendim işte delik işi yapar, şunu şunu yapar ama onları bilemiyorum muhtemelen bak. Neden? Demek ki makineye sahibi oluyor kişi, kişi o cihazın sahibi oluyor ama onu tam insan kapatıp çalıştıramıyor. Çalıştıramıyor. Beden bunu gibi muhtemelen. Yoksa insanın bedeni bütün kainatı kapsayan bir cihaz böyle şey. Yani bunlara biz çalıştırabilsek, melekleri görürüz, onlara konuşabiliriz, ruhları görebiliriz, her şey yapabiliriz böylece. Ama tam bunu da biz çalıştıramıyoruz böylece. Birincisi, kalbimizin temiz olması gerekiyor. Bu da nedir? Kalpte günahlarından arınması gerekiyor. Kalbimizde günahlar, o günahların katılığı, karalığı varken, kalp öyle durumda olur kalp böyle. Kalp isteksiz, uyuşuk olur, kalp bir duyarsız olur, kalp manevi tat alamaz böyle işte. İkinci, ruhun temizliği, o da kötü ahlaktan temizlenme. Kimseye karşı haset, fesat olmama. Herkese karşı iyi göze bakma insanlara. Üçüncüsü, en zor o, sırrın temizliği. Oraya Allah'tan başka bir şeyi sokmama muhteremler. Bu tabi en zoru bu tabi. Üçüncüsü, setri avret. Namazın bir şartı, setri avret. Setir örtmek, gizlemek anlamına geliyor. Avrette edep yerlerini, yani gereken yerleri namazda örtmek, örtülmek. Kişi nasıl ki bedeninin ayıp yerlerini kulak göstermek istemiyorsa, ama içimizde günahlar var şimdi muhteremler. Kalbimiz günah, pislik dolu. Allah Teala bunları görüyor. Görüyor mu Allah Teala bunları görüyor muhteremler? İşte işimizi de böyle günahtan arındırmak bunları da böyle işte. Bir gün bir Arabi geliyor Medine'ye. Arabi, çöl yaşayan Araplar denir. Tabii çöl havası serttir. Onlar bile biraz kaba olur o insanların mizaçları. Geliyor Medine Münevvere'ye, Peygamberimiz yanına geliyor. Bağırarak konuşuyor tabii, alıyor alışmış çölde. Ya Resulallah, ben çok günah işledim bir zamanlar, İslam'dan önce. Çok günah işledim. Ne olacak günahlarım şimdi benim? Peygamber tabuna tevbenin yolunu öğretti Peygamberimiz. İşte böyle tevbe ettin mi, nadim pişman oldun mu, onlara bıraktın mı, Allah affeder onları inşallah. Peki de sevindi bu Arabi. Yürüm gitmeye başladı, durdu, geri döndü. Gene geldi. Ya Resulallah, ben o günahları işlerken Allah beni görüyordu değil mi? Evet, görüyordu. Böyle duru duru da, ya Resulallah, demek Allah beni görüyordu, biliyor, Allah bana bakıyordu ve günah işliyordum dedi. İçine bir korku geldi böyle. Allah korkusuna geldi. Böyle bir Allah dedi, düştü bayıldı muhteremler. Genelde halk arasında bir söz vardır. Yani bazı günahları küçümseme halk arasında. Canım işte ne olacak, iş ona kalsın gibi. Ama kime isyan değil mi? İsyan kime muhtemelen bak. Allah isyan Celle Şahalü. Ona karşı bizi görüyor, biliyor böylece. İşte bu setre avrette ne yapacağız? Ya Rabbi, dışımızı örttük ayıplarımızı ama içimiz ayıp dolu ya Rabbi. İçimiz günah dolu ya Rabbi. Bunlar seni affet, bağışla ya Rabbi diye insanın bunu kalbinden geçirmemiz gerekiyor kalpten de. Dördüncüsü, istikbali kıble. Kıbleye dönmek, kıbleye yönmek. Önce bir vakti girelim, sonra ona geçelim inşallah. Dördüncüsü vakit diyelim. Daha uygun olacak inşallah. Vakit, farz namazlarının vakitleri var. Farz namaz vakti gelmeden kılınırsa o namaz geçerli olmuyor. İadesi gerekiyor. Neden? Henüz daha farz olmadı. Kıldı ama o kıldığı nafile ne geçiyor bakın muhteremler. Onun ne geçiyor bu şekilde böylece. O namazın vakti gelecek. Namazın vakti gelince o zaman kişi namaz farz oluyor. O zaman kıldı mı? O zaman farzı kılmış oluyor. Allah'ın o zaman kılmış oluyor böylece. Her namazın bir de vakit var. Nedir vakit mi muhteremler? İşte vakit var ya, vakit bir Allah ile kul arasında randevu böyle. Randevu böylece. Allah'ın verdiği randevu. Hem de nasıl randevu? Bölge bölge. Bütün dünya birden değil. Bölge bölge böylece. İşte Marmara bölgesi, Doğu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, işte Batı, Avrupa, şunlar bunlar böyle dünyaya dolaşa dolaşa günün her saatinde, her anında başka bir yöreye Mevlam bir randevu veriyor. O yöre halkına böyle. Orada o namazın vakti görüyor, ezanlar okunuyor. Hayale salah. Ey müminler! Ey mümineler! Namaza koşun, hayale felah, kurtuluşa koşun, kurtuluş namazda. Namazda diye adiliye böylece. İşte bu vakti beklerken de bunu düşünme gerekiyor. İşte 10 dakika sonra, 15 dakika sonra bölgemizde namazın vakti girecek. Allah'ın bize randevusunun vakti gelecek. Allah üzerine dikileceğiz. Allah ile bir tekellüm, konuşma olacak Allah huzurunda. Beşincisi, istikbali kıble. Kıbleye yönelme. Bütün Müslümanlar tek bir noktaya yöneliyorlar, bütün Müslümanlar. Öyle karmaşa yok burada. Bir disiplin bakınız böyle. Vakit, o da disiplin böyle işte. Kul icabını uykusundan terk ediyor, kalkıyor, işinden ayrılıyor, sofrasından kalkacak. Ne yapacak kul? Bir disiplin böyle. İlahi emir. Kim Allah'a inanıyorsa, kim Allah'a inanıyorsa, onlar bu davete koşacaklar böyle. Buna koşacaklar. Şimdi bu vaktin bir diğer manevi yönü şu. Vaktin bir manevi yönü de şu var bir de. Her vaktin nasıl ki bir ezana daveti varsa, bir de gün gelecek, gün gelecek, kıyametten sonra ikinci su üflenecek, ikinci su üflenecek. İsa Aleyhisselam onu davet edecek. Ey çürüyen bedenler, ey dağılan kemikler, kumu bizillah, Allah'ın izniyle kalkın dediği anda hemen bedenler oluşacak, bir anda muhtemelen, bir anda oluşacak böylece. Nasıl olacak? Aslında yani insan düşünse gayet doğal, doğal böylece. Mesela bugün bakıyoruz insan yaratılışına. Nasıl insan yaratılıyor? Toprak maddelerinden işte. Atom elementler, evet, yağmur geliyor, çamur haline geliyor, bitki kökleri bunları emiyorlar. Bilgiler, meyve, sebze, insanlar falan yeniyor, kan hücre oluyor, üreme hücresi oluyor, dörü tane dölleniyor, dünyaya geliyor. Neredeyse başlangıcı? Mebde. Mebde neredeyse başlangıcı? Toprak maddeleri muhtemelen. Ne var? Dünya Allah-u Teala bağlar, dünyada bazı kural koymuş Mevlam böyle. Dünyada insanın yaratılışı bazı kurallardan geçiyor, biraz zamana bağlı oluyor. Ama Allah buna bağlı değil ki haşa. O koymuş, bu düzeni koymuş Mevlam böylece. İşte ikiniz üfürlü zamanlar, İsa Aleyhisselam, ey çürüyen bedenler, ey dağılan kemikler, toplanın, kalkın dediği anda hem onlar birden bir atomu birleşecekler. İnsan hücrelerine gelecekti, beden bedene gelecek, yine kalkacak muhteremler. İşte her ezan vakti, bilhassa özellikle sabah ezanı, bu anlamı geliyor. O, bunu daha çok andırıyor sabah ezanı. Yani kişi, uykudan, yatağından kalkıyor kişi, ezanla beraber kalkıyor, Allah'ın emriyle. Kim ki, evli olaşıyla biliyorlar, kim ki diyorlar dünyada, namaza davet edildiği zaman, ezan okunduğu zamanlar, kim ki buna istekli böyle zevkli kalkarsa, o kişi mahşer gününde kabinden öyle kalkacak bir olay böyle. Allah davet ediyor böyle. Allah'a girecek, öyle kalkacak bir olay böyle işte. İstikbali kıble, kıbleye yönelme. Biliyorsun kıble, Kâbe'miz yani Mekke-i Mükerreme'de. Kâbe, kıblemiz. Bütün Müslümanlar topluyor Müslümanlar. Kâbe, Kâbe'nin binası, Kâbe'nin binası mesela temelden kaldırılsa, bir helikopterle başka yere konsa, orası kıble olmuyor ama. Kâbe'nin yeri kıble. Kâbe'nin yeri kıble, bulunduğu yer. Nereye kadar? yedi kat yerin altına kadar kıble, ta göklere kadar yine kıble üzere böyle. Yedi kat yerin altına kadar diyorum o kadar. Yani dünyanın merkezine kadar kıble böylece. Şimdi Mekke mükerremede bile, hatta Kabe'nin etrafında bile aşağıda yerler var böyle, yeraltı yerler var. Orada namaz kılan var tabi böylece. Yine Mekke mükerremede evin altında bazen de bolca namaz kılanlar var. Onlar Kabe'nin yapısında aşağıda onlar böylece. Eğer yalnız Kabe'nin yüksekliği kıble olsaydı onlar namaza kabul olmazdı bu şekilde böylece. Yine şu anda bile Mekke mükerremede yüksek binalar var, oteller var, çok yüksek binalar var. Kabe'nin çok da yüksek onlar. Orada namaz kılınıyor. Hatta Harem-i Şerif'te bile bina yüksek binalar etrafı çevrilmiş şekilde üç katlar Kabe'den daha yüksekte. Orada namaz kılınıyor. Kabe dönüyor, boşluğa dönülüyor. Kabe aşağıda kalıyor. Ama demek ki kıble yedi kat yerin altına kadar, merkeze kadar kıble, üstü gökte kadar yine kıble gene olmuş oluyor. Bu Kabe'ye, kıbleye dönme namazda istikbal dönüş demektir. Kıbleye dönme, yönelme. Bu ne anlama geliyor muhtemelen manevi açıdan? Hepsinin bir zahiri batını var deniyor böylece. Bu da nedir? Gönüllerin de Kabe'nin Rabbine dönmesi. Ve Rabbeli Kabe deniyor. Ve Rabbeli Kabe. Kabe'yi yaratan, onun Rabbi olan Mevla'ya, gönüllerin de Mevla'ya dönmesi. Yani kul artık işini bırakacak, hiç dışı da bırakacak. Yüzünü, göğsünü kişi kıbleye döndüğü gibi gönlümüz de Allah-u Teala'ya döndürmeye inşallah çalışacağız. Namazın beşinci şartı niyet. Niyet, Allah ile bir sözleşme. Niyet, Allah ile bir sözleşme. Allah Celle Celaluhu. Kul ne yapıyor? Bak, kul yatağından kalktı. İşinden ayrıldı. İcabında yolda arabasını durdurdu. İşte benzinini durdu. Neyse. Kul her şartları aştı. Hangi ortama olursa olsun kul, hasta da olsa ne yaptı kul? Ön şart yerine getirdi. Namazın vakti girdi. Kıbleye yöneldi. Şimdi kul niyet ediyor. Allah huzuruna dikildi. Kıbleye döndü, Allah ile bir sözleşme yapıyor kul işte. Bak niyet mi tamamdır? Yani niyet çok ama çok mühim niyet böyle. Eğer niyet ederken namaza girişte biraz orada uyanık olabilsek muhteremler, niyet ederken ne dediğimizi, amacımızı da bilebilsek o anda, neredeyiz, ne yapmak istiyoruz, buna bilebilsek, niyeti güzel yapabilirsek, inşallah namaz da güzel olur muhtemelen. Niye çok mühim? Allah ile burada bir sözleşme yapılıyor. Ne diyoruz? Örnek olarak niyet ettim. Allah rızası için ikin namazının mesela sünnetini kılmaya bakın değil mi? Niyet ettim. Niyet azmettim, gayret ettim, kesin karar verdim. Ona geliyor. Allah rızası için Allah'ın razı olması. İnsan neden razı olur? Eğer bir şey istediğimiz gibi olursa onlar razı olur biz de muhteremler. Mesela bir terziye kumaş verdik. Biz ona tarif ettik işte şöyle şöyle şöyle olsun. Eğer istediğimiz gibi aynen yaparsa tabii beğeniriz, razı oluruz. Çok teşekkür, sağ iyi, tamam dedi böyle şey. Ama verdiğimiz bu iş kumaş İstediğimiz gibi olmamış. Yakası, boyu, postu, hiçbir şey uymuyor bedenimize. Tabi bundan bize razı olmayız muhteremler. Olmayız böylece. Allah da bize bakın beden verir Mevlam bizlere. Beden Allah verdi bunlara böylece. Aklı veren Mevlamız. Emreden Mevlamız. Kulum ne buyuruyor Mevlamız? Kulum diyor Mevlam, ben seni namaz için yarattım. Bana şöyle şöyle namaz kıl. Allah buyuruyor bu şekilde. Mevlam öyle buyuruyor bizlere. Allah bunun şartını koymuş Mevlam'ın da. Mevlam buyuruyor, kulum bana şöyle şöyle namaz kıl. Allah'ın istediği bir kılmasak ne olur? Allah bunu tabi beğenmez, bundan razı olmaz muhteremler işte. Namazı araştırmak lazım çok, ölmemiz gerekiyor. Niyet ettim, Allah rızası için şu namazı kılmaya niyet ettim, azmettik şimdi bence. Niyet edildiği anda, niyet bir de duvar oluyor şimdi. Duvar oluyor böyle. Yani etrafını şöyle karıştırın aldık kendimize. Aldık. Ne oldu? Artık biz dünyadan koptuk. Her şeyi dışarıda bıraktık. O karıştırın girdik. Oraya girdik, niyet ettik. Sonra ne yapıyoruz? Namazın son altını şart dışında tekbir almak, tekbir almak. İftitah tekbiri bakınız. İftitah tekbiri. İftitah, fütuhat, açış. Fetih tekbiri, fetih, fütuhat tekbiri. Fethetme. Neyi fethediyoruz orada? İşte manevi fütuhat böylece. Önümüz açılması. Bunun bir ismi de tekbir-i tahrime. Haram olan tekbir bir ismi de. Namazdan önce bize mübah olan şeyler şu anda haram oluyor. Tekbir aldığı anda kişi artık dünya kelime konuşamıyor, bir şey içemiyor tabi. Bu tekbir muhtemelen çok mühim tekbir meselesi. Bir evlullah'a sormuşlar. Demişler ki, sen demişler, tekbir aldığın anda neler hissediyorsun tekbir aldığın anda? İki kelime. Allahu Ekber. Ama farz bakın, farz. Böyle. Namaza bunda giriliyor. Farz ama böyle. Allah emri. Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve Rabbeke fekebir. İlk gelen emirin peygamberimize. Ve Rabbeke fekebir. Rabbinin tekbiri an. Tekbir getir. Mevlam buyuruyor. Allah emrediyor buna. Hem ilk gelen emir, vahiy. Evlullah'a soruyorlar. Hazreti Harun Hazretleri. Ya Eba Seyyid diyorlar. Sen diyorlar, tekbir aldığın zaman namaza girişte ne hissediyorsun diyorlar. Şöyle bir duruyor, şöyle bir duruyor, şöyle bir derin bir dalıyor şöylece, açıyor gözünle şöyle diyor. Dilim Allahu Ekber derken, kalbim bunu yalanlamıyor diyor. Bak, önce bunu söyleyeyim böyle. Dilim Allahu Ekber derken, kalbim bunu yalanlamıyor. En büyük Allah'tır. Ancak O'dur büyük. O anda diyor, dünya, hidika, gökler, benim diye nazarımda bir zerre olmuyorlar diyor. Benim nazarımda, görüşümde bütün dünya, yerler, gökler bir zerre kadar olamıyorlar böyle diyor. Allah'ın büyüdüğü karşısına baktı. Tabii namaza böyle girince ne oluyor? Bırakalım böyle bizim gibi basit bir işimizi de. Yani bırakalım işimizi de. Yerler, gökler bir zerre olamıyor diyor. Allah'ın büyüdüğü karşısında O yaratmış onları, yaratmış bunları. Öyle küçülüyor bunlara bana diyor. Tabii diyor, böyle bir zerreyle de diyor, uğraşmaya değmez böyle diyor. Allah'ın büyüdüğü hatırlarım diyor. En büyük Allah. O'dur büyük olan. Ona mahsus büyüklüğü azamet O'nundur. Başka her şeye boştur. Her şey hayaldir, her şey geçicidir böyle diyor. O anda nefsimi unuturum, her şeyi unuturum böyle. Namaza girerim böyle buyuruyor. Yine bir evliyanın biri namaza girişte tekbir alamazmış böyle. Namaza girişte böyle. Niyetini yaparmış, külle döner durmuş böyle, tam tekbir alacak, böyle bir sarsılırmış, alamamış tekbirini böylece. Durum bu şekilde, ancak zaman Allah-u Ekber deyince de böyle bir sarsılırmış böylece. Olurmuş. Diyor, efendim neyi sen böyle yapıyorsun? Allah'ın büyüklüğünü o anda hatırlıyorum, kalbimi kabul ediyor diyor. Sizler diyor, mahkemede bir davanız olsa diyor, biraz da suç, ceza alma riskiniz olsa diyor, ne yaparsınız değil mi diyor böyle? Kadının karşısına diyorum, tabi kadı diyor, o da hakim diyor, kadı diyormuşlar. Gidersin diye kadının karşısına diyorum, artık süktüm büktüm böyle yaparsın böyle diye böyle diyor. Ya Allah huzuruna bembeyaz haber buyurdu. Bunun için muhterem cemaatimiz, bu tekbir bak çok önemli böylece. Allahu Ekber. en büyük Allah'tır Celal. Ancak O'dur büyük olan, O'dur ancak büyük olan, Allah'ın büyük azameti karşısında kulağı bile küçülecek böyle, tevazu edecek böylece. Sonra ne yapıyoruz? El bağlıyoruz muhterem, el bağlıyoruz. El bağlama burada sünnettir. Yalnız Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin çok nadir olarak elinin bağlamadığı peygamber görülmüş muhteremler, Peygamberimizin. Çok nadir görülmüş. Bunun için Maliki mezhebi el bağlamazlar. Onu hadis-i şerifi almışlar. Kaynak olarak Maliki mezhebinde elini yanına salarlar bu şekilde bence. Ama Peygamberimiz eli bağlamış böyle. Çok nadir peygamberi bağlamamış. Niye bağlamış muhteremler? Tabi araştırıyor bunu müşrikler. Şöyle sahabeden nakil geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazen namaza girer zamanlar Peygamberimiz Allahu Ekber dediği anda peygamber titremiş peygamberin muhteremler. Peygamber bir cezbe gelmiş peygamberimize böyle. Allah'ın büyük azameti. Peygamber bir heves gelmiş peygamberimize. Peygamber o anda belini bağlamak peygamber gücü kalmaz peygamberimizin böyle şey. Peygamber Allahu Ekber deyince peygamber kendini geçer mi, elini sallar mı bazen böylece. Çok nadir olmuş peygamberimize baba. Yani demek ki bakın muhteremler, tekbir almak kolay değil muhteremler. Kolay değil böylece. Tabii cennete kolay değil muhteremler. Cennete kolay değil böylece. Tekbir aldık. Tabii el bağlıyoruz. Bağlamak sünnettir yani. Peygamberimiz hep bağlamıştır. Çok nadir bağlamamıştır. El bağlıyoruz. Sonra ne yapıyoruz şimdi bakınız? Birden namazın böyle tertibinde bir insicam deniyor, bir uyum var böyle. Yani kişi böyle biraz içine böyle girebilsek, namazın biraz zevkini alabilsek, namazdaki her okunuş, her harekete, her fiilde muazzam bir uyum, insicam böyle. Böyle peş peşine geliyorlar. Tekbir aldık. Allahu Ekber. Çok canlı olacak böyle. Allahu Ekber denecek. El bağladık. Allah'ın büyüklüğü, azameti, heybeti. Ne geliyor arkadan geliyor, okunuyor. Hem arkadan okunan Sübhaneke vakit temine. Sübhaneke Allah'a bihamdik okuyoruz. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Rabbim, senin hamdine tesbih ederim Rabbim bak. Senin hamdinle tesbih ederim. Hamd, övgünle hamde sen ayırsın ya Rabbi. Mede sen ayırsın ya Rabbi. Ve senin tesbih ederim ya Rabbi. Nedir tesbih etmek? Rabbim sen her türlü noksan sıfatı münezzehsin Rabbim böyle. Azamet sahibisin, kudret sahibisin, ala külü şeyin kadirsin, alimsin, basirsin ya Rabbi. Her şeyi gören, bilen, mülk senin. Tasarruf senin ya Rabbi, senin hükmünde ya Rabbi. Yani namazda öyle bir uyum, öyle bir formül, öyle bir tertip var ki namazda, yani biri birinin peşine öyle geliyor onlardan bak. Allahu Ekber, kul bir şarkı döneme girdi böyle. Allah'ın büyüklüğü karşısında, Allah huzurunda elini bağladığı, arkadan okunuyor Sübhaneke. Sonunda ne diyoruz Sübhaneke'nin sonunda? Vela ilahe gayrük. Tabii Allah hep versem çok uzayacak. Ya Rabbi, senden başka ilah yok, yok ya Rabbi. Sana yöneldim, sana döndüm ya Rabbi. Sana kulluk ediyorum, yine sana döneceğim. Sen yarattı beni ya Rabbi diye burada tevhid de noktalanıyor Sübhaneke Teala. Noktalanıyor. Şimdi kul tekbir aldı, elini bağladı, Sübhaneke okudu. Artık kul namaz aleminde, dünyadan koptu. Kopmamız gerek yani. Dünyadan kul koptu, kul namaza girdi. Kul manevi makamlara da geçti, öyle aleme kul geçti. Şimdi ne kalıyor orada? Tabi her yerde düşman var ya, insan o düşman bırakmıyor. Ne de burada şeytan var şimdi böylece. Şeytan da o anda muazzam bize kızıyor tabi şeytan. Ya, haset olduğu için bize karşı etti dolaşıyor böyle. Yani sadır deniyor göğüste, dolaşıyor. Kalbe sevmeye çalışıyor şeytan altına bizleri. Bu için ne yapıyoruz? Evimizi burada bunun için çekiliyor. Evimizi billahi mineşşeytanirracim diyor Allah Teala ya. Evimizi billahi Allah'a sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'a sığınıyorum. Şeytanın şerrin, rejim aşırının şerrinden. Allah'a sığınıyoruz bence. Neden? Şeytana burada muhatap olmuyoruz bak muhteremler. Yani bunda da hep incelik var böylece. Yani işine biraz girsek, o kadar incelik var ki her şeyin, kişi burada şeytana muhatap olmuyor böyle. Allah'a sığınıyoruz. Ne anlama geliyor bu? Ama bu ürünün aklıma öyle geliyor örnek olarak şimdi. Mesela bir çiftliğe gidiyoruz. Çiftin sahibinin de abimin köpeği var ama kurt azın köpeği var, iri miri. Heybeti köpeği var. Salmış köpeğini de bahçede. İçi girmek korkuyoruz. Biz şimdi köpekle muhatap mı olalım orada? Köpekle boğuşalım mı onunla? Yok. Ne var? Kolay var değil mi? Ev sahibine zile basarız. Kapıyı vururuz. Neyse ev sahibine. Bak ben geliyorum. Bak köpeğine bakar mısın? Tamam. Ev sahibi çıkıyor. Dur bakalım dedi mi? Köpek sinir şey geldi muhterem. Yani kul orada köpeğe muhatap olsa, köpeğe boğuşmaya kalksa, kul orada biter. İşte biz de bakın muhteremler, namaza girdiğimiz zaman, eğer şeytana muhatap olsak, onun eyvan ve sessizliğiyle böyle uğraşsak, orada kalırız. Namazda, miraca uğraşsa ulaşamayız. Bu için ne yapıyoruz? اَعُوذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Allah'a sığınıyoruz. Allah'ım sana sığındım, onun şerrinden. Ben acizim, kulum tamam diyor. Sen sığındın, tamam mı? Ondan sonra Besmele-i Şerif okuyor. Besmele-i Şerif. 19 harf. 3 tane Esma-i İlahi var onda böyle. Besmele-i Şerif'te. Besmele çok ama çok esra var Besmele-i Şerif'in de böyle şey. Yani en şeye bir örnek vereyim. Bismillah derken bile ne oldu buradaki bağ? Buradaki B'ye, baştaki B'ye bay isyana dönüyor. Allah yardım isteyerek Allah adına, Allah adına olmuş oluyor. Yani kişi Besmele-i Şerif'i güzel söyleyebilse, kişi bir zararlı bir şeyi içerken bile kul Besmele'yi güzel söyleyebilsin, ondan zarar gelmez muhteremler. Allah adına diyor böyle. Allah adına diyor böylece. Sonra tabi bildiğiniz gibi muhteremler, Fatiha-i Şerif okuyoruz. Elhamdülillah okuyoruz böylece. Tabii Fatiha anlamına girmeyeceğim. İşte ona başka bir sohbette, ancak bir sohbette özel olarak yaparız Fatiha-i Şerif'i. Çünkü Fatiha-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in özü. Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha-i Şerif böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, her okuyacağım Fatiha'yı başka anlam çıkardı muhtemelen. Fatiha'dan böyle, manevi olarak böyle. Tabii sözü başka böyle. Lügat olarak başka böyle, ona bilinen kelimeler bunlar. Ama o kadar din anlamı böylece. Manevi olarak öyle bir hazine ki Fatiha-i Şerif, işleyen daldıkça öyle bir alemdir mesela. Ki Allah bütün alemler Rabbim Mevlam. Bu alemler gezmekle böyle. Ruhu alemi, berzah alemi, melekut alemi, ceberut alemi. Neler bu alemlerde? O alemler Rabbim Mevlamız, yaratan yöneten Mevlamız. Her alem başka denge düzeni var. Yani bir dalındı mı oralara, artık sahili olmayan bir deniz alemler böylece. İnşallah Fatiha'yı başka bir sohbet inşallah yap, inşallah muhteremler böyle mali bir açıdan inşallah açıklamıştır sonra şeyini. Sonra Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure diyoruz. Zam ek ilave anlamına geliyor. Dedi ki zam kondu mesela, para ek kondu kendisine, ilave kondu. Zamm-ı Sure, Fatiha'ya bir sureyi zam et, ilave et, ekleme anlamına geliyor. Bu okunuyor. Bundan sonra sıra geliyor rükûa gitmeye, rükû. Nedir rükû? Kulun Allah huzurunda saygı ile eğilmesi Allah huzurunda. Bu eğilme ancak Allah'a olur. Eğer Allah'tan başka bir şeyden böyle eğilse, Allah'ın dinden çıkar, kafir olur. Rükû budur bence, rükû. Kul ne yapıyor rükûya giderken? Yine tekrar da tekbir alınıyor. Allahu Ekber. Yani kul kime eğiliyor? Kul büyük olarak kimi kabulleniyor? Kul kimin huzurunda? Hatırlaması için bunu tekrar tekbir alınıyor rükûya giderken. Allahu Ekber deniyor, rükûya gidiliyor. İnsan iki bölümden oluşuyor insan böyle. Belden yukarı nısf-ı âlâ deniyor. Belden aşağı nısf-ı esfel deniyor. İnsanın aşağı kısmı dünya ile bağlantılı. İnsanın üst kısmı ise göklere bağlantılı. Yani kalp, ruh, beyin, arş hep buna yukarıda bunlar böylece. İşte insanın başı, beyni, üst tarafı eğiliyor Allah huzurunda. Tekbir bu muhteremler. Yani Allah huzurunda onun azameti büyüdük hani kul eğiliyor. Allah-u Ekber diye eğiliyor. Yalnız tabi burada acele etmemek de gerekiyor. Namazın tadını çıkarmak için. Bunun zevkini tatmak için de namazı biraz yavaş kılma gerekiyor. Allah-u Ekber ki eğildik. Tabi fıkıh bölümüne girmeyeyim şu anda konuyu dağıtmamak için. Rüküde ne yapıyoruz? Üç sefer en aşağı Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. B buradaki P değil. Bir de sin. Sub olmaz böylece. Mana bozulur. Sin. İnce. S yani. Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Bak. Ey azim olan Rabbim. Azamet sahibi olan Rabbim. Seni tesbih ederim Rabbim. Sen noksansın münezzehsin ya Rabbi. Rüküde üç sefer. Böyle yavaş ama böyle. Yavaş yavaş. Sürekten kalkıyoruz. Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var. Semiallahu limen hamideh. Allah Teala kim hamd ederse, ona kim ışık ederse, Allah bunu işitir, görür, bilir. Allah bunun karşılığını verir. Rüküden kalkışta bu söyleniyor. Rüküden başlıyor kalkışta. Semiallahu limen hamideh. Doğrulduk. Doğruluktan sonra, tam doğruluktan sonra kıbleye döndük. Rabbena lekel hamd. Allah hamdi burada böylece. Ya Rabbi bak, Rabbena. Ey bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz, Mevlamız. Lekel hamd. Bütün hamdi sana, övgüler, medir, sana mahsusun hakkındır ya Rabbi. Yani kul bu arada nimeti görüyor, Allah'tan nimet geliyor böylece. Allah şükür makamı deniyor buna. Bundan sonra kul buna artık secdeye gidiyor muhtemelen. Nedir secde? Kulun Mevla'ya en yakın olduğu manevi durumu kulun. Neden? Nısf-ı esfel. Kişinin üst kısmı, ki kalp orada, ruh orada, beyin burada, beyin insanın arşıdır. Bu ne yapıyor? En mütevazi olan, ayak altından çiğnenen toprağa gidiyor beyin. Kafa, yüz gidiyor muhtemelen böyle. Mütevazi. Yani kul burada ne yapıyor? Kul burada onurunu yırtıyor böyle, benliğini atıyor böyle. Gururunu atıyor kul burada. Allah'ın büyüdüğü karşısında yine secde eder, alarak, tekbir alarak Allah-u Ekber diye kul ne yapıyor orada? Yere atıyor kendisini böyle. Atıyor. İşte secde mahalli kulun fena fillah hali maneviyatta, fena fillah. Yani kul artık orada benlik kalmıyor. Allah-u Teala tam teslimiyet. Allah'a tam teslimiyet böylece. Onur, benlik, kim? Hepsi bitti. Hepsi bitti. Allah-u Ekber en büyük Allah'tır. O'dur yaratan, O'dur büyük olan diye Allah'ın uzun kul kendini yere atıyor. Kul bitiyor, kul tükeniyor. Kul fenafile oluyor orada. Secdeye kapanıyor. Bu defa secdeye tam secde haline vardıktan sonra en aşağı üç defa, en aşağı üç defa ama çok yavaş muhtemelen, acele etmeden Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. A'la değil de E'la. Orada elifi aynı vuracağız. E'la diye. Bunu dikkat edelim inşallah. Anlamı bu şekilde. A'la ulvi yücelik anlamına geliyor çünkü. Yani en yüce olan Rabbimi tesbih ediyorum. Yücelik ona mahsus. O da yücelik. Kul da bitti burada. Secdeye vardı. Alnı toprağa koydu, yere koydu kişi. Secdede tespit yaptık. Sonra ne yapıyoruz? Oturacağız şimdi, kalkacağız secdeden. Yine tekbir. Yani hiç Allah'ı unutmamak için tekbir alınıyor tekrar. Allahu Ekber. Kul burada secdeden kalkıp oturuyor şimdi böyle. Otururuz. Bu nedir? İnsanın topraktan yaratılışı anlamına geliyor bu şimdi. Ki Mevlam buyuruyor, Bismillah, minha halaknaküm. Sizi ondan yarattım, toprağı yarattım. Ve fiha nu'idüküm. Tekrar sizi ona döndüreceğim Mevla buyuruyor. Şimdi kul ilk secde halinde, kul yok oldu artık, kul bitti, tükendi. Allah'ın büyüttü, kul bitti, tükendi, toprak oldu kul yani, şurada gitti. Allah kulu tekrar yaratıyor şimdi burada bence. Kul yaratıldı, otur dünyaya geldi. Dünyaya geldi, sonra biraz kişi duruyor tabii, durmak gerekiyor orada. İkiniz secdeye gidiliyor, tekbire. Bu nedir? İki secde arası, kulun dünya hayatı işte bu muhteremde, bu kadar kardeşim. Yani dünya hayatı o kadar basit, o kadar kısa, öyle bir hayal, hayal muhteremler. Mesela şöyle, geçmişlerimizi hatırlayalım herkes, yakınlarını, şunları, bunları. Ve tabi tarihsel olarak da böyle, ünlü kişileri hatırlayalım. Hayatına bakıyoruz, düşünelim mesela. İşte şöyle doğmuş, doğumunda şöyle şenlikler yapılmışlar, şube olmuş, gençliği böyle geçmiş, şöyle makamlara gelmiş, hütbelere gelmiş, dünyada tek adam lider olmuş. Peki sonra ne olmuş? Sonra muhtemeler, değil mi? Sonra ne yapmış? O da bir kefene bürünmüş, o da bir kefene bürünmüş, mezara girilmiş, üzeri örtülmüş, gitti gitti iş. Aç mezarını, tükeni gitti o da muhtemelen. Sonra bu iş bu şekilde böylece. Demek ki birinci şeyden kalktı, Allah'a oturduk. İlk yaratışımız, dünya hayatımız. Biraz durduk. Bu dünya hayatı işte böyle. Bu dünya hayatı ne oldu şimdi? Bebekti, çocuklu, gençlik, orta yaşta, şunlar bunlar böyle. Koşma, koşuşturma, şunlar bunlar derken böyle. Nasıl çocuk oyuncağı dalar çocuk? Biz de dalıp dünyaya. Azrail Aleyhisselam geldi. Yapıştı yakamıza. Gel bakalım buraya, gel bakalım buraya. Ama Azrail, oyunum yarın kaldı. Yok, dinlemiyor. Dinlemiyor. Nasıl şimdi çocuk mesela, şimdi çocuğu annesi alır da gezmeye bir yere gider. Gitti, gittiği yerde çocuğun böyle yaşıtı varsa orada, çocuk onu seviyorsa, tam oynar çocuklar şimdi böyle. Tam oynarlar, oyun tam kızışır, annesi kalkar. Hadi kalk, eve gideceğiz. Ama anne, oyunum yarım kaldı. Yok, dinleme annesi bu şekilde. Şimdi büyük de böyle muhteremde, biz de oynuyoruz bu şekilde. Azrail'sem gelince bakacağız ki, aman Azrail ne oldu be? Bak evim yarım kaldı, eşeğim yarım kaldı, taksidim var, senedim var, sepetim var, şuyum, karmakarı işlerim, oyunum yarım kaldı. Dinlemiyor, dinlemiyor muhteremler. Yapışı yakamıza, bizi çekiyor, atıyor gene mezara muhteremler. İşte ikinci secde, ölüp tekrar toprağa dönme. Oradan yaratıldık, maddemiz, toprak maddeleri yaratıldık, dünya döndük böyle. Yüzümüz örtüldü, çürüdük, kaldık orada bu şekilde. Sonra İsa virüsü üfürecek mahşerden sonra, mahşerde kalkacağız tekrar. İşte ikinci secdeden kalkış da kabirden kalkış. Kabirden kalkış böylece. Sonra üfürülüyor böyle. Kabirdeyiz, bedenimiz oluştu, her ruh gelecek bedenini bulacak, aynı kendi bedenini bulacak ama su üfürülüyor böylece. Gökler çınlıyor böyle. Zamanlar koşuşuyorlar. Yerler çatlamış. Bizi yer fırlattı dışarıya. Attı dışarıya bizi yer. Yerimiz attı dışarı çıktık. Kabirden kalktık. Üfürüyor böylece. O kalkı anlamaya geliyor. İkinci kata kalkış da mahşer yerinde Allah huzurunda hesaba çekilmemiz muhtemelen. İkinci kalkış namazı böylece. İkinci kalkış daha da hüzünlü oluyor burada şimdi böyle. Daha hüzünlü oluyor böyle işte. Çünkü öldük muhtemelen. Toprak olduk, çürüdük. Mevlam bizi tekrar yarattı. Mevlam tekrar kaldırdı böyle işte. Kaldı Mevlam bizi. İkinci kata kalktık. Hemen el bağlıyoruz. Hemen. Allah'a haber. Hemen el bağlıyoruz. Allah huzurunda mahşerde hesaba çekilmeyi bekliyoruz muhtemelen mahşerde böyle. Tepemize güneş yakıyor tabii böyle. Tabandan bize dünya gümüş haline dönecek dünya o zaman mahşerde. Tamandan yakıyor bizleri. Tepede güneş yakıyor. Muazzam mahşedir de mahşeri kalabalık böyle. İzdiham böyle. Üst üste insanlar böyle. Üst üste insanlar böyle. Güneş yakıyor. Cehennem patlatışını saçıyor. Zamanla koşuyorlar. O durumda iki rekatta kalktık. İşte iki rekatta böyle yapmamız, düşünmemiz gerekiyor ki Allah huzurundayız. Az sonra hesaba çekileceğiz, çekileceğiz böylece. Hemen tabii ikinci rekatta besmele başlıyoruz. Elhamdülillah okuyoruz. Yine tekrar, yani bize bir imkan verilmiş tekrar dünyada şimdi böylece. Bize Rabbim bir imkan daha vermiş. Kulum biraz daha kal dünyada Mevlam buyuruyor. Kul ne yapıyor şimdi? Namaz gidecek vaktine böylece. Tekrar rükû, secde yapıyoruz. İkinci rekatın ikinci secdesinden kalkışta oturuyoruz orada muhtemelenler. Her iki rekat bir manevi derece alma, mire anlamına geliyor. Her iki rekat böyle. İkinci rekatın ikinci secdesini tamamladık. Mevlam buyuruyor, kulum otur şimdi Mevlam. Otur Mevlam buyuruyor. Nasıl oturuyoruz? Tabii edeb ile, terbiye ile. Allah huzurundayım muhtemelenler. Mevlam otur kulum bize buyurdu. Oturuyoruz orada. Allah huzurundayız. Her şeyi gören bir Mevlamız böylece. O da kudret azamet sahibi Mevlamız. Onun huzurundayız. Tabii edeb ile, terbiye ile oturuyoruz böyle. Diz çöktük. Ellerimiz dizimiz üzerimizde. Önümüze bakıyoruz. Allah huzurunda. Tabi orada boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz orada? Ettiyatı duası okuyoruz. Ettiyatı bence. Peygamberimiz Miraç'ta okumuştu. Peygamberimiz onu okuyor muhtemelenler. Ettiyatı. Bu anlamı çok büyük muhtemelenler. Yani her namazda ettiyatı okuyor muhtemelen. Okuyor. Bu an yine başka okunmuyor bence. Dört mesle bu şekilde. Dört mesle bu şekilde okunuyor bence. Bir iki kelime farkı var yani mesle arasında. Ama ettiyatı okunuyor, dört mevcut okunuyor. Bu ettiyatı çok mühim muhtemelen, çok mühim böylece. Yani Allah-u Teala'ya böyle orada bir nevi Allah'a selam verme, mülk Allah'ındır böylece. Bütün ibadet ona mahsustur, onun hakkıdır diye. Yine burada kul ne yapıyor? Peygamber'e burada bir selam veriliyor. Peygamber kulübüne selamlaşıyor burada muhtemelen. Sonra kul burada ne yapıyor? Bütün Allah'ın salih kullarına dua ediyor. Bütün salih kullarına. O arkadan kelime-i şehadeteyn geliyor böylece. Kul burada tekrar imanın tecrid-i iman deniyor buna. Tazeleme böyle. Eşhedü diye başlıyor böyle. Yani şahate başlıyor. Ve tabii eğer kılınan 3 rekat 4 rekat namazsa ayağa kalkıyor, tamamlıyor. Eğer 2 rekat namazı ise ya da kişi kadi ehire namazının oturuşu ise ettiyat bittikten sonra arkadan Peygamberimize salavat okunuyor muhtemelen. Allah'ın sana barakala. Orada Peygamberimize getirilen salavat-ı şerifeler bunlar efendim. Neden? Elhamdülillah imana gelmemize vesile da Peygamberimiz oldu muhtemelen. O çalıştı Peygamber muhtemelen. Aziz cemaatimiz. Çok çalıştı Peygamber. Çalıştı böylece. Hem de nasıl bir ortamda çalışıyor Peygamber muhtemelenler? Mekke döneminde müşriklerin muazzam baskısı, zulmü o dönemde böyle. Peygamber yaptı o kadar baskılar, zulümler böyle, işkenceler böyle. Peygamber hepsini göğüsledi, göğüsledi. Sırrı bizi kurtarmak için muhtemelenler. Kurtarmak için böyle. İslam'ı duyurmak için Peygamberimiz her şeyi göğüsledi. Sonra Medine dönemi başladı. Evet, Medine içerisinde İslam dedi kuruldu. Ama İslam orada kalmayacak ki. İslam dünya yayılması gerekiyor. İslam'ın yayılıyor. Gerekiyor. Son peygamber peygamberimiz adı cemaatimiz. Yani peygamberimizin dünyada bir yüzü gülmedi muhteremde. Gülmedi böyle şey. Peygamberimizin karnı bir gün tıka basa doymadı muhterem. Peygamber doymadı böyle şey. Yani kuru arpa ekmeğini peygamber doyarsa yiyemedi muhterem. Yiyemedi peygamber böyle şey. Çok zamanlar evinde ateş yanmazdı Peygamberimizin. Yani bırak yemeye, evinde ekmek pişmezdi Peygamberimizin böyle. O Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, o çöl doğasında deve üzerinde Peygamberimiz bak. Dileseydi Medine'de İslam devleti kuruldu böylece. Sahabeleri etrafında koşuşuyorlar ya Resulallah diye böylece. Evinde oturabilir, meclisinde oturabilir Peygamberimizin. İsa'da çekilebilirdi ama hayır. O Allah'ın rızasını talep etti böylece. Çünkü son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. İslam duyması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o çöl doğasında muhteremde 50-60 derece sıcak böylece. Deve üzerinde öz arabası bir şey yok peygamberimizin böyle. Deve üzerinde, aç susuz, su olsa bile çöl ısınan su, kaynak su. Onun için peygamberimiz düşmanla uğraşarak İslam tebliğ çalıştı. Bunun için peygamberimize hepimizin borcumuz var muhteremler. Onun üstümüzde hakkı, hepimiz hakkı var peygamberimizin bence. Namaz var peygamberimize, o da savaşı okunuyor bence. Ondan sonra dua ediliyor orada. Rabbena atina, Rabbena fili duaları muhteremler. Rabbena atina duasında Allah'tan ne istiyoruz orada? Dünyada, ahirette her şeyin en hayırlısı, güzel istiyoruz var. Atina fiddinye hasene ve fil ahirete hasene. Yani bu duada çok böyle bir bambaşka dua muhtemelen. Hem ayet-i kerime kendisi, ayet-i kerimeleri böylece. Yani ya Rabbi bizlere dünyada da ahirete de her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver. Biz bilemeyiz çünkü. Bilemeyiz böylece. Sonra sonda şöyle bağlanıyor Rabbena duası. Ve kına azaben nar. Bak. Ve kına azaben nar. Ya Rabbi sen bizleri ateşin azabından koru bizleri ya Rabbi. Cehennem koru bizleri ya Rabbi. Cehennem azabı. Tabii ateşe dayanılmaz muhteremler be. Dayanılmaz bu şekilde böylece. Bir gün Lokman Aleyhisselam'ın oğlu babasına gelmiş. Babacığım demiş, daha küçük çocuk. Babacığım be, arkadaşlarım şöyle şöyle yapıyorlar. Ben de gideyim onlarla karışayım mı? İzin verir misin bana? Yavrum, o işte günah var ama. Onda Allah razı değil. Günah var yavrum onda. Ama arkadaşım oynuyor baba. Yavrum onunla oynuyor ama onların belki ateşe dayanma gücü vardır onların yavrum. Sen gene bir dene bakayım yavrum. Eğer ateşe dayanma gücün varsa git oyna. Ateş yanıyormuş. Tutuyor oğlunun bir parmağını. Yavrum şu parmağını biraz sopa ateşe biraz yanaştırıyor. Ama baba çok babam dayanamayacağım ben. Yavrum o zaman o işi yapma sen be yavrum be. Bak sen ateşe dayanamıyorsun yavrum. Öyle buyuruyor muhteremler. Kimin ateşte yanmaya dayanma gücü varsa o günah işleyebilir. Ama kim ateşte yanmaya dayanma gücü yoksa günah işlememesi gerekir diyor muhteremler. Ve kün azabenlere bak. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi bizleri o ateşin azabından koru bak. Ve kün azabenler. Hem de ve kini değil, beni değil de çoğu yapıyoruz. Ve kına bizleri böyle. Yani hepimiz birbirimize dua ediyor bak muhteremde böyle. Yani namaz kılanlar anonim şirket. Bak. Yani namaz kılmayan zavallı gafiller bu duanın dışında kalıyor bunlar. Yazık olsun onlara bak. Lakin azabenler. Bunu biz de söylüyoruz. Her cami cemaati söylüyor. Bütün dünya küreye bu söyleniyor işte böyle şey. Yani zamanın kutbu azamı da 47'ler böyle, hastalar, garip aşıklar bunu söylüyorlar. Ve kına azabenler, ya Rabbi bizleri, şu namaz kılan cemaatini ya Rabbi, ateşlerden koru ya Rabbi. Böyle bir dua bak, namazın özelliği kardeşliği muhtemelen böylece. Arkadan sonra, Rabbena firli, tabii çok özetliyorum muhtemelen. Yani aslında çok anlamları geniş bunlara böyle. Yani öyle işine dalsa sırdalar ki bunlarda, öyle bir insicam uyum var ki bunlarda, öyle özellikler var bunlarda böyle. Bir de bakın şuna bakın, yani namazın artık sonlarına geldik, Allah'a burada sığınıyor ateş azabından. Bak, yani incelikleri böyle, bir uyum bakın böyle, tertibe bakın muhtemelenler. Yani namaz kıldık ya, ben namaz kıldım. Efendim işte şöyle böyleyim, yok muhtemelen böyle. Yani öyle yok kabadayılık, ah buyurun muhtemelen böyle. Namaz kıldım diye böylece. Ne yapıyoruz? Ya Rabbi namaz kıldık ama kabul etme bilmiyoruz. Bir de namazın için dışına çıkacağız. Dünyaya gideceğiz. Orada günaha dalmayalım ya Rabbi. Bizi günahtan koru ki ateşe yanmayalım. Bak muhteremler. Yani bir duanın da anlamı da namazın sonrasında bu kapsıyor bu. Sonra ne diyoruz? Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yekumun hesab. Bundan noktalanıyor namaz böylece. Kısaca anlam vereyim inşallah. Rabbena ufirli, ey bizim Rabbimiz, Beni affet burada, beni ama. Bizi değil burada şimdi. Beni burada affet. Neden burada beni diyoruz hepimizde? Burada kul en günahı kendini görüyor burada. Bakıyor burada. Kul bakıyor ki evet, bu namaz kılanlar, milyarlar, daha önce geçen ümmetler böyle, bütün Müslümanlar, katrilyonlar böylece, bu kadar ehli iman, mümin, minat. Ama kul burada bakıyor ki en günahkar kul kendini görüyor burada. En günahkar kendini görüyor. Onun için önce Rabbena ufirli, Rabbim beni affele, ben çok günahkarım ya Rabbi. Sonra veli valideyye, annemi, babamı da affeyle bakınız. Bir insanın yavrusu namaz kılıyorsa, o anne baba hayatta olsun, mezarda olsun. Bak, ona her namazda, her dua okunuşta ona gidiyor bak, af gidebilecek. Gidiyor. Veli valideyye, ya Rabbi, annem babamı da affeyle ya Rabbi. Ondan sevap oldu dünyaya gelmemiz. Onlar bizim karnımızı çektiler. Sonra velil müminine, bak, bütün müminlere ya Rabbi vereceğim. Eski ümmetler buna dahil vereceğim. Hepsi böyle. Hepsini ya Rabbi affeyle. Yevme yekum hesab, işte mahşer gününde hesabın başladığı günde ya Rabbi. Korkulu günde be. Titreme gününde böylece affeyle diye. Okuduk bu. Namaz tamamlanıyor. Ne kadar gereğinde? Namazdan çıkış için izin gerekiyor şimdi böylece. Bu da neyle oluyor? Selam ile namazdan çıkış oluyor. Namazdayız biz daha. Önce sağa selam veriyoruz. Sağımızda melek var. O durmadan namazdayken bizim muazzam terakkup böyle. Mevlam buyuruyor. Rakibin atit. Bu rakib, bunun ismi murakib böyle. Bizi gözetliyor. Hele namazda, hele namazda böyle gözümüze dikiyor. Ne okuyoruz, ne yapıyoruz? Hepsini kayda alıyor. Böyle kağıt kalem değil muhterem böyle. Aynı böyle video bantı gibi böylece. Hem görüntüyü hem sesleri içimizde alıyorum böylece. Nasıl bu ışınla içimize giriyor? Röntgen ışınla içimize giriyor. Bu melek de böyle kayda alıyor böylece. Namazda gönül nerede, kalp nerede, ruh nerede, göz nerede, din ne okuyor? Hepsini alıyor böyle. Alıyor bunları. Aldı bunları. Şimdi abi önce ona selam veriyoruz. Namaz çıkışı böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam efendim. Eğer cemaat namaz kılıyorsa önce meleği sonra sağımızdaki ne diyeceğiz? Öyle geçecek kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti size olsun diyoruz böylece. Buna selam verdik. Peki melek ne yapıyor? O melek selam olmaya mecbur muhteremler. Vacip oluyor üzerine bakınız. Alıyor selamımızı. O da aynen bize selam ve aleyküm ve rahmetullah diyor böyle. Duyamıyoruz. Niye duyamıyoruz? Baştan söyledim muhteremler. Cihaz tam çalışmıyor. Duyan var mı? Var muhteremler. Sonra sol selam veriyoruz. Onu da söyleyeyim. Duyan var denince muhteremler. Bir mübarek zattan Medine'de Ocak herhalde tahmin herhalde galiba. İkimiz ayrı bir namaz kılıyoruz böyle. Yani farz namaz değil de namaz kılıyoruz. Selam verdik tabii. O da benden sonra selam verdi. O da uzun namaz kılıyor benden. Selam verdi, şöyle bir yüzü kızardı, başta hafif ağlama başladı böylece. Ağlama başladı. Dedim, ha, gelmiş olsun, bir hasta bir şey oldun. Yok be Ahmet dedi bana. Ne gafilim ben dedi be, ne gafilim ben. Ne oldu hayrola? Meleklere selam veriyorum dedi. Melek ve aleyküm selam ve rahmetullah diye selamı alıyor. Meleğin sesini duyuyorum ama onu göremiyorum. Niye göremiyorum dedi. Demek kalbimde perde vardı dedi. Günahım vardı bak derler. Bakın azı cemaatimiz. Yani namaz hiçbir şeye boş değil bakın böylece bakın. Melek bizi gözetiyor böylece. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne diyor? Ve aleykümselam ve rahmetullah bak. O da bir selam verdi ya. Sonra selam veriyor selamı. O da bir selam veriyor muhteremler. O da selam veriyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Peygamberimiz muhteremlere genelde Aleyhisselam Hazretleri üç sefer istiğfar da eder peygamber. Üç sefer böyle. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Sonra peygamber Allah'ın teselam okurdu muhteremler. Neden peygamber istiğfar edildi üç sefer? Yani ya Rabbi yapamadım, kılamadım, olmadı namaz. Bak muhteremler, olmadı muhteremler. Yani onu benimle değil, demek ki ne gerekiyor burada? Peygamber böyle yapar. Bir sefer selamet peygamberimiz estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, Allah'ım affetsen beni. Ya Rabbi yapamadım ya Rabbi. Sana gerçek kulluk edemedim ya Rabbi. O namaz, miraç, dinin direği, ilahi huzurda yapım anlamına geliyor böylece. Halbuki bırakalım o zaman peygamberimizin namazını da, bırakalım namazını da böyle, sahabenin namazından bizlere bir zerre, bir kılcım kalbimize verirse ne hale gelir muhteremler. Eylülullah'ın biri kitabını yazıyor. Hazreti Esra kitabını yazıyor Eylülullah'ın biri muhteremler. Allah'a çok dua ettim diyor. Kitabın müellifi Eylülullah kendisi de. Allah-u Teala'ya çok ama çok dua ettim. Dedim ki diyor, ya Rabbi, peygamberin namazını ben anlayamam. O başka bir alem. Yani ona beden ruh dayanmaz. Peygamberimize namazı verilen feyizin bir damlası bile sıçrasın, ya yanar ölürüz, çıldırırız muhtemelen bir şey böyle. Cezbeden böyle. Yanarız Allah için. Cezbeden yanar bir şey böylece. O hale gelir böylece. Ya Rabbi, ben diyor Resulullah'ın namazından bir şey istemiyorum ya Rabbi senden. Ona dayanamam. Ama ne olur ya Rabbi diyor, sahabelerin namaz aldığı zevkten bana bir damla bir nasip et bir namazında ya Rabbi bana diyor böyle. Çok dua ediyor. Bir gün tam rükuda bu hal veriliyor muhtemelen böyle. Sahabenin aldığı namazı alıp feyiz böyle. Sübhane Rabbil Azim deyince bütün perde kalkıyor böylece böyle. Bütün perde kalkıyor böylece. Azameti, kudret azameti böylece. Öyle şey geliyor böyle. Namazı tamamlayamıyor deniyor muhtemelen. İşte böyle namazlar muhtemelen. Peygamberimiz böyle namaz kılıyor. Peygamberimiz yüz sefer estağfurullah bak. Ya Rabbi yapamadım ya Rabbi. Yapamadım. Neden? Allah'ı iyi biliyor muhtemelen. Azameti biliyor böylece. İnşallah aziz cemaatimiz bize de inşallah evimizden geldiği kadar namaza da önem verelim muhteremler. Namaza acele etmeyelim böyle. Namaz okurken böyle taat okuyormuşlar böyle. Namazda Allah olsun böylece. Öyle kılmaya çalışalım inşallah. İlla Teala Fatiha.